Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Sevgili dostlar, yepyeni bir Kırık Plak Kulübü'nde daha birlikteyiz ve ilk plağımız dönmeye başladı bile. Alaaddin Şensoy'dan dinliyoruz Böyle Bir Kara Sevda. Ne çıkar bahtımızda ayrılık varsa yarım. Sanma ki hikayesi şu titreyen dalların, düşen yaprakla biter. Böyle bir kara sevda, kara toprakla biter. Böyle bir kara sevda, kara toprakla biter. Olma mahzun, gülerek bak yarına. Sanma ki güzelliğin o ipek saçlarına dökülen akla sevda, kara toprakla biter. Böyle bir kara sevda, kara toprakla biter. Kara toprakla Tövbeler Tövbesi adlı şarkısıyla Behiye Aksoy'a kulak veriyoruz. Tac olsan başıma takmayacağım, gözüme nur olsan bakmayacağım, yoluna adaklar yapmayacağım. Tövbeler Tövbesi. Tac olsan başıma takmayacağım, gözüme nur olsan bakmayacağım, yoluna adaklar yapmayacağım. Tövbeler Tövbesi. Derdine göğsümü germeyeceğim, bağrımı yoluna sermeyeceğim, rüyamda sana yer vermeyeceğim. Tövbeler Tövbesi. Derdine göğsümü germeyeceğim, bağrımı yoluna rüyamda sana yer vermeyeceğim. Tövbeler Tövbesi. Sinemde kor olsan yanmayacağım, bin yemin etsen de kanmayacağım. seni hiçbir zaman anmayacağım. Tövbeler tövbesi, sinemde kor olsan yanmayacağım. Bin yemine sende kanmayacağım. Seni hiçbir zaman anmayacağım. Tövbeler tövbesi. Kahretsen bana dön demeyeceğim. Ecel olsana baş eğmeyeceğim. Ve senden başka da sevmeyeceğim. Tövbeler tövbesi. Kahretsen bana dön demeyeceğim. Ecel olsana baş eğmeyeceğim. Ve senden başka da sevmeyeceğim. Tövbeler tövbesi. Tövbeler tövbesi. Tövbeler tövbesi. Karakolda Ayna Var adlı anonim türküde Safiye Ayla. Bir türküde Hafız Burhan Ses Yılmaz'dan Sarı Kordele. Sarı kordelem sarı, dağlara sandım yeri. Dağlar kurbanın oğlan bana. Ben esmerim, badem ile, ben esmerim, fındık ile, ben esmedi fıstık ile besmedi. Yandı ve Zeki Müren'i dinliyoruz. Kırmızı Gül'ün Alı Var. Kırmızı Gül'ün Alı Var. Aman aman. Her gün ağlasam da yeri var. Yar seni. Thank you. Ve şimdi de gönül yazarı dinliyoruz. Yalancı Yârim. Mustafa Sağ Yaşar. Niçin baktın bana öyle? Dargın mısın yoksa söyle. Niçin baktın bana öyle? Dargın mısın canım söyle. Gibi içli aşık mısın yoksa söyle. Gül dalında gonca güler, bülbül sevdasında çiler. Söyle dermanın olayım, dertli olan deva diler. Diler niçin baktın bana öyle? Aşık mısın yoksa söyle. Niçin baktın bana öyle? Dargın mısın canım söyle. Mahzunsun, hayransın o güzel gözlerle, sürmeli ceylansın o güzel gözlerle, sürmeli ceylansın. Ey hilal kaşlım, ağlıyor musun kirpiğin yaşlı? Niçin baktın bana öyle? Dargın mısın canım söyle. Niçin baktın bana öyle? Aşık mısın canım söyle. Mustafa Sayışer'in ardından Yurda Gül Eroğlu'nu dinliyoruz. Gezdiğim dikenli aşk yollarında. Bahar görmeden yaz geldi geçti. Thank you. Neşe Karaböcek ve şarkısı Elveda Meyhaneci. Elveda meyhaneci, artık kanamıyorum. Bir başkayım bu akşam, sarhoş olamıyorum. Elveda meyhaneci, artık kanamıyorum. Bir başkayım bu akşam. Aynı bey, bir tat alamıyorum. Bilmem ki bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum. Aynı kadeh, aynı bey, bir tat alamıyorum. Allah'ım bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum. Aynı kadeh, aynı mey, bir tat alamıyorum. Bilmem ki bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum. Aynı kadeh, aynı mey, bir tat alamıyorum. Allah'ım bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. İstanbul türküsünde Gönül Akkor'u dinliyoruz. Yangın olur, biz yangına gideriz. Yangın olur, biz yangına gideriz. Yangın olur, biz yangına gideriz. Düz ovada keklik gibi sekeriz. Düz ovada keklik gibi sekeriz. Yokuşlarda şahin gibi uçarız. Yokuşlarda şahin gibi uçarız. Sandık sandıklar içinde çok şanımız var. Hazreti Mevla'ya yalvarmamız var. Sandık sandıklar içinde çok şanımız var. Hazreti Mevla'ya yalvarmamız var. Beyoğlu'ndan kalktık sandık selamet. Beyoğlu'ndan kalktık sandık selamet. Galata'ya vardık, koptu kıyamet. Galata'ya vardık, koptu kıyamet. Hurşitliyiz, sandık sana emanet. Hurşitliyiz, sandık sana emanet. sandıklar içinde çok şanımız var. Hazreti Mevla'ya yalvarmamız var. Sandık sandıklar içinde çok şanımız var. Hazreti Mevla'ya yalvarmamız var. Sandık sandıklar içinde çok şanımız var. Hazreti Mevla'ma yalvarmamız var. Ufacık Tefecik adlı şarkısıyla unutulmaz ses Hamiyet Yüceses. Tek ufacık boyun var, türlü türlü huyun var. Tek ufacık boyun var, türlü türlü huyun var. Aldatıyorsun beni, silik ediyor ama seni. Aldatıyorsun beni, silik ediyor ama seni. Ufacık tefecik sevgilim, yaramaz cilveli sevgilim. Ufacık tefecik sevgilim, yaramaz cilveli sevgilim. Tefecik sevgilim, yaramaz cilveli sevgilim. Şimdi gelirim deyip hep beni bekletiyorsun. Ufacık tefecik sevgilim, yaramaz cilveli sevgilim. Ufacık tefecik sevgilim, yaramaz cilveli. Sus sus sus, kimseler duymasın ve Nesrin Sipahi. Bu gece ben çok mesudum. artık aradığımı buldum. Bu gece ben çok mesudum. Artık aradığımı buldum. Yalnız seni kimseler duymasın. Sus sus sus sevgilim duymasın. Sus sus sus kimseler duymasın. Medya Şen Sancakoğlu'nu dinliyoruz. Affetmem asla seni. Ateş olup yaksan da, gonca güller taksan da, ahu olup baksan da, affetmem asla seni. Ateş olup yaksan da, gonca güller taksan da, ahu olup baksan da, affetmem asla seni. Son altından tac olsan, aşkıma muhtaç olsan, derdime ilaç olsan, affetmem asla seni. Yakut yüklü gam olsan, al ipekten şal olsan, peteklerde bal olsan, affetmem asla seni. Yakut yüklü dam olsan, al ipekten şal olsan, peteklerde bal olsan, affetmem asla seni. Olsam güllerde, Leyla olsam çöllerde, affetmem asla seni. Şarkı olsam dillerde, gonca olsam güllerde, Leyla olsam çöllerde, affetmem asla seni. Son altından tac olsam, aşkıma muhtaç olsam, derdime ilaç olsam, affetmem asla seni. Yakut yüklü dal olsam, al ipekten şal olsam, peteklerde bal olsam, affetmem asla seni. Yakut yüklü dal olsam, al ipekten şal olsan, peteklerde bal olsan, affetmem asla seni, affetmem asla seni, affetmem asla seni. Medya Şen Sancakoğlu'nun ardından Ayla Büyükataman'ı dinliyoruz. Dudaklarımda Arzu. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan sen bir çift göz, ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Gününe, gecene eş, gözünde yaş yine ben. Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim. Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim. Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim. Gününe, gecene eş, gözünde yaş yine ben. Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim. Ve Güzide Kasacı, Küçücük. Erişilmez boncasın, ne kadar uzaktasın. Tutamıyorum sanki, küçücük bir noktasın. Erişilmez boncasın, ne kadar uzaktasın. Tutamıyorum sanki, küçücük bir noktasın. O güzel bakışınla gönlümü almaktasın. Dikkat et günden güne, sevgilim olmaktasın. Dikkat et günden güne, sevgilim olmaktasın. Çeksin, ne zaman geleceksin? Yanıma yaklaşıp da elini vereceksin. Ne bulunmaz çiçeksin, ne zaman geleceksin? Yanıma yaklaşıp da elini vereceksin. Yumuşacık sesinle sevgilim diyeceksin. İnan ki bir gün sen de beni çok seveceksin. İnan ki bir gün sen de beni çok seveceksin. İnan ki bir gün sen de beni çok seveceksin. Handan Çelme'yi Akasyalar Açarken adlı şarkısıyla dinliyoruz. Yar yolunu kolladım, beyaz mendil sakladım. Yar yolunu kolladım, beyaz mendil sakladım. Ona çiçek yolladım. Asyalar açarken ona çiçek yolladım. Akasyalar açarken bakışırız göz göze, akasyalar açarken. Sonlarına yaklaştığımız şu dakikalarda sırayı Belkıs Özener alıyor. İçin için yanıyor, yanıyor şu gönlüm. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Onun için soruyor, soruyor bu gönlüm. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Onun için soruyor, soruyor bu gönlüm. O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı. Neden gönül arıyor? O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı. Neden gönül arıyor? Açık yeşildi gözüm, güneş gibiydi yüzüm. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Unut onu gönlüm, unut onu sayın, silemezler gönlümden. Dilimi bağlasalar, anmasam hiç adını. Gözümü dalmasalar, görmesem hiç yüzünü. Dilimi bağlasalar, anmasam hiç adını. Gözümü dalmasalar, görmesem hiç yüzünü. Elimi bağlasalar, tutmasam ellerini. Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni. Elimi bağlasalar, silemezler gönlümden ne aşkını ne seni. Unutmam için seni. Büyüler yaptırsalar, sevmemem için seni. Dünyamı karartsalar, unutmam için seni. Büyüler yaptırsalar, sevmemem için seni. Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni. Gurbete gönderseler, kan doldursa içimi. Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni. Ne aşkını ne seni. Ne aşkını ne seni. Hüseyin Senar, çok geceler bekledim. Çok geceler bekledim, belki gelirsin diye. Çok geceler bekledim, belki gelirsin diye. Gözyaşımı silmedim, acır silersin diye. Gözyaşımı silmedim, acır silersin diye. Kalbimi hep boş tuttum, gelir girersin diye. Kalbimi hep boş tuttum, gelir girersin diye. Kimseleri sevmedim, bana dönersin diye. Kimseleri sevmedim, bana gelirsin diye. Geçti artık çaresi, hicranla doldu ömrüm. Geçti artık çaresiz, hicranla doldu ömrüm. Hatıra kaldı bana, acı dolu her günüm. Hatıra kaldı bana, acı dolu her günüm. Şimdi artık bahçemde ötmez oldu bülbülüm. Seviyorum deseydin, uğruna ben ölürdüm. Programımızın son plağı Özdemir Erdoğan'a ait. Hey gidi koca dünya. Dünya hani kan içimde, yaşarın can içimde. Rüya gibi gelip geçer insanoğlu gam içinde. Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde. Dertli programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Dünya dönen bir bendir, insan içinde çaldaktır. Bugün gelen yarın gider, dolup boşa alak bir haptır. Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya için. Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya için. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.